Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mario Draghi har hovedrollen i dagens marked, der forventer en hjælpepakke fra chefen fra den europæiske centralbank ved eftermiddagens pressemøde i Frankfurt. Her i studiet hovedrollerne til Tom Hårgaard og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til de herrer. Godmorgen. Og lidt senere hiver vi altså også Lars Svensson frem på scenen. Tom Hårgaard, du plejer at være med os på en linje fra London i dag. Har vi slæbt dig i studiet? Ja. Du er vores spekulant og daytrader. Du kan få lov at forklare os, hvad forskerne er det til en investor lidt senere, fordi jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvordan tjener man penge på sådan et rentemøde i den europæiske centralbank, som er jo 14.30, vi hører nyt derfra. Forhåbentlig har man tjent pengene, at man... Det er jo som regel det, at de finansielle markeder har en tendens til at ikke at vente på nogen, så der er et godt udtryk, som jeg ikke vil prøve at oversætte til dansk, men det er buy the rumor og sell the news. Så spekulationen eller opløbet eller optakten til festen, det er som regel altid den, der er skæggest at være med i. Men når så festen endelig ankommer, det er lidt ligesom juleaften. Vi glæder os, og vi løber rundt, og så kommer juleaften, og så kommer mor og far og bedst, og tænker, hold da kæft, kan I så komme ud af huset igen? Så et rentemøde er ikke helt ulig den oplevelse, vi oplever i juleaften. Det skæggeste var faktisk i opløbet til. Og vi har set både DAX og DAX, og der er mange interessante ting, vi skal tale om i dag. Det tyske og det amerikanske ja, indeks. Præcis, ja, præcis. Value-aktier mod de der go-go-aktier, og der har været et kæmpe spænd med dem, som man ikke har set i de sidste 20 år. Men summa summarum, vi har haft et fantastisk opløb, som nok er drevet af kortpositioner, har smidt håndklæde i ringen. Og jeg tror mere nu, det bliver et spørgsmål om han kan aflevere det til markedet, som markedet jo på en eller anden måde har prissat i de sidste 3 dage. Og hvis han ikke kan det, så er det som at få en strikken sweater af farmor og så sige, hvor er jeg glad for det. Men skulle det være Porsche'en, som man fik afleveret, som den stod ude, bare for at køre den her analogi helt ude i overdrevet rej, så er der fest af farver. Så skide være med det. Jeg tager sgu Porsche'en. Den der striktrøje, den kan vente. Men ja, det er altså i eftermiddag, at Mario Draghi, han går på scenen i den europæiske centralbank, og forventningen er, som du var inde på her, Tom Hårgaard, at han leverer et stød til væksten i eurozonen, og det stød, det skal komme i forhold til, eller på en måde, som han vil sænke renten. Den er nu på minus 0,4%, det har han været siden 2016. Man forventer altså, at han sænker den til 0,5%, et lille nyk. Men det, man altså også regner med, det er, at der kommer et opkøbsprogram igen af obligationer, som altså skal støde til den her, du hæver øjenbryne, Lars Persson, du skal nok få lov. Det er det, der er lagt ind i forventningerne til Mario Draghi her i eftermiddag. Og der er altså også de her minusrenter, der sætter sig i den danske banksektor. Senest, eller for nylig, har vi haft Jyske Bank og Sydbank ude og sænke deres, ja, det er jo for danskere, der har over 7 millioner stående på kontoen. Hvad er det, måske en slag på tasken, 1000 danskere, Lars Persson, tænker jeg? Ja, det var ikke så mange, det gik ud over i første runde, men når vi nu er i gang med høvlen, så kan det jo være, at dem bliver taget frem igen om en måneds tid eller 3 til nogle men andre. Men altså, og de her minusrenter har altså kostet den danske banksektor omkring 1 milliard kroner, men som Lars Rode, chefen for den danske centralbank var ude at sige der, ja, men altså det skal ses i et samlet perspektiv på en indtjening på 40 milliarder til sektoren. Så ondt gør det altså ikke endnu. Men jeg lægger mærke til, Tom Hårgaard, at du står helt ude i din computer, og noget som helst, der bliver ikke handlet. Hvad fanden er det? Ved du, hvorfor du er inviteret? To mobiler. Det er godt. Jeg tænkte, jeg vil give dig min fulde opmærksomhed. Ja, fulde opmærksomhed. Ja, det er jo ikke vant til for dig. Nej. Men det vil sige, at du har sat dine positioner i markedet? Jeg har været lang, mere eller mindre siden Lars Svensson, min julemand, min julemand, som jeg kan stole på, giver mig en ordentlig gave. Han fortalte mig, at jeg nok skulle komme ud af mine kortpositioner. Og jeg er også lidt inspireret af, jeg ved ikke om I kan huske, at Lars Tvede jo talte om, at markedet ville opad, og jeg var meget uenig med ham i det, jeg tænkte, men markedet viser mig noget andet. Men jeg skal da love for, at de fik ret, og jeg blev nødt til at sadle om. Det var mig, der var erkendt, at det havde jeg fuldstændig læst fejl. Og når jeg så hører på deres argumenter igen, så kan jeg godt se, det skulle jeg måske have set lidt før, det der argument. Og så var jeg var hos Saxo Bank i går og i forgårs og holde en tale. Men så har jeg sådan den der bagdel af, at Sten Jakobsen, som han går på før, det er lidt... Det er ligesom at sætte hovedtamet før fortalerne, så man er sådan lidt, hvem har lyst til at følge Sten? Hvordan kommer jeg efter den? Ja, hvordan følger man Sten Jakobsen? Men han siger jo egentlig noget meget interessant. Han siger, i bund og grund, så er Donald Trump jo egentlig bare et tamt lille lam. Og, og kineserne sidder på magten. Og selvom, du ved, Sten Jakobsen, han er meningernes mand, så... Hvilket vi ofte er glæder her i Millionærklubben. Ja, selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Så har han nok fat i noget, som ligger lidt tættere på egoets argument, og det er, at Donald Trump vil jo rigtig gerne vil genvælges. Det er der jo ingen tvivl om. Han har også talt om, at han vil omskrive Constitution, så han kan blive valgt 3 gange. Der er blevet inspireret to gange er ikke nok. Xi Jinping i Kina, nej, ja. Præcis. Eller ja. Putin i Rusland. Og jeg tror også, at der er ikke nogen af os, der bliver fuldstændig taget på sengekanten, når vi siger, at meget af hans popularitet også er forbundet med, hvordan aktiemarkedet klarer sig. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Nej. Men hør her, Tom Hårgaard, du er ikke den eneste, der har været forvirret. Vi får Lars Tvede med i studiet her på mandag. For i før sommerferien, der var Lars Tvede også på den her, jamen der venter en recession, vi får et fald i her i 2020. Nu får vi det lige pludselig ikke, og nu kan festen fortsætte i 2022, var de sidste forlydende for at have Tvede. Men vi hiver fat i nakken på ham på mandag. Men nu sagde du, at det kan godt være, at Donald Trump han er et tamt lille lam, men ikke desto mindre, så var du i tweet for selv samme herr Trump her i nat, som har pisket en stemning i vejret på... har du ikke fulgt med på hans konto, Tom Hårgaard? Ja, så på min egen konto. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der pludselig var det her spike op klokken 1 i morges, og jeg skal ærlig indrømme, jeg har haft mere travlt med at prøve at komme her til studiet, end jeg har prøvet at læse op på nyheder. Sådan har vi forskellige udfordringer. Ja, så måske kunne du oplyse mig om, hvad der blev sagt. Ja. Donald Trump, han var på sin Twitter-konto ude og sige, jamen altså, hør nu her, den 1. oktober, der skulle der have været en forhøjelse af nogle toldtariffer på kinesiske varer. De skulle være hævet fra 25-30%, svarende til $250 milliarder. Men... Jeg er i godt humør, siger Donald Trump. Min gode vilje løb af med mig, så det bliver ikke den 1. oktober, for det er jo det, at kineserne skal fejre 70-året for stiftelsen af den Folkerepublikken Kina. Så jeg skubber den lige til den 5. oktober. Og yippie-ki-yay, siger investorerne, Lars Persson, eller hvad, her til morgen? Jo, vi er rigtig glade, lige undtagen det norske marked, men ellers så er der positiv stemning i hele Europa, og Asien så det også ud som om, at de godt kunne lide det tweet der, så ja... Vi danser efter den der pipe, der hedder, hver gang der kommer... Du danser meget kontrolleret, vil jeg sige. Men det skal man jo, ellers så man skal jo holde sig inden for de der standardregler, ellers så får man jo ikke nogen point af dommerne, vel? Det ved man jo for vild med dans, så det er bare med at hæld og tog, og det hele, det skal stemme. Så nej, så det er udviklingen i øjeblikket i markedet, og det er jo lidt... Det er jo lidt ærgerligt, at det skal være sådan, men også for det er jo sjovt nok, når vi alle sammen ved, at han er et lille lam, og egentlig... Ja, er bare sådan en flue på væggen i en kort periode. Så, den amerikanske præsident. Ja, så er det lederen jo bare... af den frie verden i Vesten. Ja, okay. Tag os lige... Så en flue på væggen. Men, der var jeg nok på Lars' side. Så er det jo bare mærkeligt, at vi løber så meget som små hunde her i investormarkedet, ikke? Og det der, og jeg vil give Tom ret, det der jo nu er casen, det er, at vi nu har vi skruet fuldstændig op for musikken, og så er det bare, at vi forventer, at der kommer en masse flasker på bordene til den her fest sammen med Mario Draghi, og så kommer han kun med en enkelt Smirnoff, og så bliver det altså ikke særlig sjovt, når vi står 100 mand. Så ja, jeg er også sådan lidt nervøs for, at måske den kan fise lidt ud på den korte bane i hvert fald. Men, en enkelt Smirnoff er også svært til med, det synes jeg nok kan pisse. Ikke hvis vi er 100 mand, så bliver det meget få dampe, vi får. Men altså alt i alt, og det er igen de cykliske aktier, kan man sige, der fører an. Nilfisk, det er jo ikke fordi, der sket noget i nogle af de her... de aktier, der ligger sig op af udviklingen i samfundsøkonomien, såsom transportaktierne? Eller, ja, Nilfisk er også et godt sted. Cementstederne er også cement. Dem, der leverer til cement og mine, er også et godt sted. Så ja, der er fuld buller på dem. Og hvordan så... har bankerne det? Ja, de har haft en optur herhjemme i hvert fald. Ja, de har lige fået... Danske Bank er jo igen op over kurs 100, så tillykke til Danske Bank for... De var jo nede i nogen af 80 her for en mindre end en uge siden, og har virkelig kæmpet sig stærkt tilbage, 17% op på en uge. Men så er det jo for eksempel, hvis man nu tager Swedbank og drager nogle paralleller med, når man finder skeletter og hiver ud i skufferne, så de har lige fundet et nyt grønt papir om, at de med vilje ikke fortalte om det der pengevask, de har haft gang i over i Baltikum til Finanstilsynet, så aktien faldt tilbage. Ja, jeg kan, så pas nu på at dine bankaktier stadigvæk, tænker jeg. Og også i og med, at vi får nulrente, jamen, Ja, jeg synes ikke, det er en sjov branche at være i, det må jeg sige. Jeg tænker, der er andre brancher, der er mere interessante. Mm-hmm. Men ellers er det en morgen, hvor der ikke er mange selskabsspecifikke nyheder. Der er nogle justeringer på, for nogle finanshuse, blandt andet Vestas igen får en opjustering til noget køb. Men ellers så er det en, vi står og spejder efter nyheder, og så Mario Draghi kommer på banen i løbet af eftermiddagen. Og det er altså 13.45, at der kommer et skriv fra den europæiske centralbank, og der, så er det 14.30, at Mario Draghi går på scenen, og det er altså hans retorik, vi rigtig gerne vil høre om. Det er Millionærklubben. Jeg har Tom Hårgaard med mig i studiet sammen med Lars Persson lidt senere, så får vi Lars Svendsen med. Du kan være med os hele vejen. Det kan du på sms'en i dag, der hedder 42 600 247. Vi plejer at være på Facebook, men jeg er nødt til at sige, at fordi Tom Hårgaard er med, så er vi lukket for... Nej, Facebook livestream ikke i dag. Der er nogle tekniske udfordringer. Så vores stemmer skulle gå stærkt igennem, men linjen herind til det er altså 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Markedet generelt, herr Hårgaard, som du selv sagde, så har du skiftet hest. Det ser ud som om, at festen fortsætter, og vi ikke får det her bæremarked, som vi har stået og rystet lidt i bukserne over hen over sommeren. Hvad foregår der? Jeg synes, at der er mange interessante ting, vi kan høve fat i. Og uden at de kommer i nogen speciel orden af vigtighed, så lærte jeg i går, og det vidste 400 mennesker på Saxo Bank allerede før jeg vidste, men jeg var ikke klar over, at algoritmehandel stod for 75% af al handel på det amerikanske aktiemarked, og at gennemsnitsholde tiden for de 75% transaktioner var blot 22 sekunder. Så der er ingen tvivl om, at det vi så i december måned 2018, hvor på juleaften, mens... Nu kommer juleaften igen, uden at jeg overhovedet prøver det, så drager jeg juleaften ind igen. Hvor Dow Jones falder en 400-500-600 point, mens vi andre går og julehygger. Jeg er jo ikke drevet af, at pludselig, at alle er dukket op på Wall Street og nu besluttet sig for, at nu vil de ud af deres aktier lige på juleaften. Det har du aldrig nogensinde set før. I al min tid og al den tid, som jeg har studeret, plus alt, hvad jeg kan finde, så har de mest kedelige dage, der har været juleaftens dag og den 4. juli, der sker ingenting. Og alligevel så blev det en af de dage, som går ned i historiebøgerne. Og det tror jeg er indikativt om, at der sker meget bag scenerne, som egentlig slet ikke er menneskedrevet. Og når du så kigger på anden juledag, så får du historiens største endags gevinst i Dow Jones på 1100 point. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at hele Wall Street, de dukkede op anden juledag, fordi nu synes de, at det var fandme blevet billigt at købe. Det drejede nogle helt andre... De trukkede Svedersen over hovedet. Der var ikke kommet nogen Porsche. Der var ikke en Porsche, så nu må jeg ind på Wall Street og tjene 1100 point. Ja. Så fra mit perspektiv, synes jeg også, at man skal prøve at sætte sig ind i den musik, det er, vi danser til nu, fordi den ændrer sig hele tiden. Og jeg har, du kalder mig daytrader, ja, og jeg daytradede på et, jeg lærte at daytrade på et tidspunkt, hvor Dow Jones handlede til 10, 11, 12.000, og jeg skulle da være glad, hvis jeg fangede en 20-30 points bevægelse i Dow Jones i 2004-5-6 stykker, og hvis Dow Jones havde en 100 points dag, så er det sådan noget, man talte om, så var en god dag i går, bare hvis man havde fanget det. Altså, nu kan jeg fange 100 point på nanosekunder. Alt er blevet så ekstremt, og det sker ekstremt hurtigt. Og det tror jeg ikke, at det er, fordi det er en funktion af, at alle pludselig sidder og køber og sælger det samme. Jeg tror, det er en selvforstærkende effekt, der er drevet af computerne. Og ikke fordi jeg skal lyde som Mogens Vad, når han stod... Kan I huske, når han stod og sagde... Det er computerne. Men man bliver også ligesom nødt til at afjustere sig. Det er lidt en dinosaurkompleks, vi har med at gøre her. Enten så lærer du at danse til den nye musik, eller også så kan du sætte det ude på sidelinjen. Og det føler jeg, selv jeg som daytrader, som du ved, som I siger, jeg har fingeren på pulsen. Ja, men den puls, den ændrer sig mange gange, og nogle gange, så bliver jeg nødt til at slå til pulsvaren, er der nogen hjemme? Og andre gange, så tænker jeg, vi er ved op på puls 200 her. Jeg kan ikke følge med. Så det er et perspektiv af det, så... Er det noget strukturelt i markedet, der har ændret sig? Der er helt klart noget strukturelt, der har ændret sig i den måde, som markedet udvikler sig på. Og så, hvis jeg skal gøre det argument færdigt, så det jeg vil sige, det er, jeg har altså en fornemmelse af, at det vi har bevidnet i de sidste 3-4 dage, den her fuldstændig meteoriske eksplosion i DAX, den er ikke bare drevet af, at folk pludselig tænker, wow, markedet er blevet billigt. Den er også drevet af, at computerne og algoritmerne skubber markedet højere, og den er også drevet af, tror jeg, mere end det er frisk køb. Jeg tror også, der har været rigtig mange positioner, som har ligget på den korte side af markedet, som virkelig har købt ind i den her tese om, at nu skulle vi længere ned. Og mellem du og jeg, Lars, når vi kiggede på graferne, så det bestemt overhovedet ikke positivt ud. Alt så møg negativt ud, og vi kom ind i den svageste måned, september sammen med juni måned, er den svageste måned historisk set, så du havde simpelthen bare opskriften, og der er ikke nogen, du havde opskriften på et kollaps og død. Hvis du begynder at tale om oktober måned til en spekulant, så tænker du, sort oktober 29, sort oktober 97, ja. 87, 97, 98, altså alt katastrofe sker altid i oktober måned, det er som at nævne Freddy Krueger og 3 og fredag den 13, ikke? Så tænker jeg, og pludselig, så vender bøtten sig. Og det viser bare, hvor stærkt det går, når folk bliver fanget på den forkerte ben. Så jeg tror mere, for at lige runde den her lange krølle af til en kort krølle, det er, jeg tror, at hvis vi virkelig skal have noget, der kunne drive markedet op mere fundamentalt, så tror jeg, at det skal afleveres hos for eksempel Draghi i dag. Derfor synes jeg, det bliver spændende. Man kan så sige, at det, vi har opbevidet i de sidste 3-4 dage, det kunne være startskuddet til det, som Lars Tvede og andre siger, at det, der skal tage os ind til en rigtig gylden december måned og en god julegave. Men ser man også lige handlerne lige de sidste 10 minutter, kvarter, 20 minutter på både Dow og Nasdaq og S&P inden de lukkede, så var det jo også sådan helt euforisk. Altså ser du på grafen de der sidste 20 minutter, så den går jo gennem taget. Altså sådan starter markedet tit, når vi lige skal finde hinanden, fordi der er sådan lidt, hvad vil du give i dag, og hvad vil jeg give? Men til sidst, så burde det jo egentlig være, jamen, jeg vil jo give det, som vi gav for en time siden, men nej, lige de sidste 20 minutter, der blev der altså trykket på købsknapperne fuldstændig vildt, så man løftede indeksene til, og det kan man gå ind og se på Finvit. Prøv at se den sidste stabel, der er lavet i grafbilledet, inden at vi lukker. Det er også noget, der sådan, hvad sker der lige der, når man er? Men det er interessant, at vi både fundamentalt, altså i samfundsøkonomien, har et eksperiment kørende hos centralbankerne, der pumper penge ud i systemet, og minusrenter en vej, som vi rent økonomisk aldrig har set før. Det er uden historik, og vi ved faktisk ikke rigtig, hvor vi vil være hen. Samtidig siger du, Tom Hårgaard, er også på markedet som handlende. Sker der et skift på det, måden, vi agerer på? Ja, det synes jeg, der er, fordi hvis du historisk set, så har du har altid haft højkonjunktur og lavkonjunktur. Det er jo bare en del af vores hverdag. Men de konjunkturer har altid haft, de har altid fået lov til at løbe deres gang. Altså, selv Nathan Rothschild, han talte om en 4-års cyklus, og han godt kunne lide at time aktiemarkedet på toppen, og så købe igen, når det så skidt ud. Men det virker som om, der politisk set er taget, der er en agenda om, at vi ikke længere må opleve en konjunkturnedgang. Du nikker på hovedet. Er du enig med mig her? Ja, det virker som om, at markedet har sat sig 5%. Nej, det må vi slet ikke. Nu skal vi ud og skubbe nogle penge ind, fordi for guds skyld må vi ikke opleve, at der er en tilbagegang. Det virker som om, at vi prøver at holde patienten i live langt, langt over hans sell-by-date. Altså, der er ikke nogen vilde periode overhovedet. Nej. Det er bare vækst og bullmarked og fremad. Ja. Og det er det, der er uhyggeligt. Altså, det er jo det, der er. Vi plejer jo at have, at renterne bevæger sig og sådan noget. Nu, altså, så, vi skruer bare endnu mere op for minusrenterne. Vi kaster bare endnu flere helikopterpenge ud, fordi det her, undskyld mig udtrykket, fucking aktiemarked, det skal bare op, fordi så er alle glade. Altså, det er jo ligesom sådan en steroider. Altså, alle kan køre en Tour de France nu, fordi at vi doper os, og en eller anden dag, så bliver vi altså nødt til at ramme en mur, og det kommer til. For hver gang vi gør det her, for hver gang vi skruer ned på minusrenten, så tænker jeg bare, det kommer til at gøre mere og mere ondt. Men altså, plejer at døde, I repræsenterer jo en generation, der har været i markedet i 20-30 år, så har vi en ny generation, der er født ind i det her marked, tænker, this is a new normal. Det er normalt. Det er jo bare jer, der skal catche lidt op, tænker jeg. Enten er vi realisterne, og det er os, der får ret, eller også er det os, der er dinosaurerne, og det er os, der skal lære at danse til en helt ny musik. Jeg kunne godt så tænke mig at vide, hvordan du danser efter den, Tom Horn. Nu siger du, det er algoritmehandel, der driver meget udvikling i primært de amerikanske indeks. Det foregår selvfølgelig også her i Europa og i Skandinavien, bare på lidt mindre skala. Altså et eller andet sted, så er der jo nogen, der trykker køb og salg, og starter de her algoritmer, og det er jo så primært de store fonde og pensionsselskaberne, der presser markedet. Hvordan følger du med? Okay, så lad os prøve at få et argument også helt klart over for lytterne. Det er, hvis en gennemsnitsholdeperioden er 22 sekunder, så er det jo heller ikke det, som nødvendigvis skubber markedet højere eller lavere, for så kort en holdningstid. Det er jo bare volume, der er gang i det. Det er bare volume. Ja. Det vil sige, der er altså stadigvæk mennesker, som tager en strategi, der har en holdning, og så bakker de den holdning op ved at købe eller sælge kort. Det er jo det, der fundamentalt, altså ikke økonomisk fundamentalt, men aktiemarkedet fundamentalt er det, der giver os konjunkturer opad og konjunkturer trende opad og trende nedad. Så det er et perspektiv af det. Men et andet perspektiv af det er, at jeg som spekulant, måske oplever en langt større støj i markedet, end jeg nogensinde har gjort før. Og som daytrader, der bliver jeg nødt til at afbalancere den måde, jeg handler på. Fordi den normale rytme i markedet er blevet så meget mere ekstrem, end den har været før. Og det vil sige, sådan helt nede på det lavpraktiske, jeg har måske været i stand til at kunne have det, der hedder et stop-loss på en 30-40 point i et indeks. Men pludselig så skal jeg have et stop-loss, der ligger måske på 70-80 point for at undgå støjen i markedet. For ingen gider at blive stoppet ud af støjen i markedet. Og så, det betyder jo også, at jeg bliver nødt til at handle med en mindre indsats. Så jeg vil ikke sige, at volatiliteten nødvendigvis har gjort, at det har været nemmere at tjene penge. Jo, hvis du har ramt rigtig første gang, så har du mere eller mindre blevet belønnet med det samme. Mm. Men omvendt, så har du også meget hurtigt måtte betale ved kasse 1, hvis du ikke har haft ret. Så tilbage til det er måske bare sådan mere for daytraderen, den sidste kommentar. Men så lad os prøve at tale om investorerne. Hvis vi virkelig står foran et nyt boligmarked, så har folk som fundamentale analytikere, kan måske godt komme med et argument, men problemet med fundamentale analytikere er, for det første kan de aldrig nogensinde blive enige. Det er sådan lidt underligt at stå foran en fundamental analytiker, og så er der en anden fundamental analytiker ved siden af, og de er egentlig uenige om, hvordan verden ser ud. Altså, det er ligesom Annie Nin, hun siger, vi ser ikke verden som den er, vi ser verden som vi er. Og det der er utrolig meget sandhed i, hvad bringer vi selv til bordet? Bringer vi vores egen negativitet eller optimisme til bordet? Fordi hvis vi altid er optimistiske, men så er hver eneste lille dip i aktiemarkedet en købsmulighed. Og det, jeg synes, det er meget svært at filtrere skidt fra kanel. Jeg synes, det er meget svært at være i stand til at kunne for eksempel lytte til Steen Jakobsen og have et meget pessimistisk udsyn på verden. Også selvom han bakker det op med nogle virkelig solide argumenter. Mm. Og så har du folk, der siger, at Dow Jones er på vej mod de 30.000 og højere. Fordi der er konstant ny vækst i verden, der er konstant nye folk, der skal have nyt arbejde. Teknologisk udvikling, og det har du slet ikke faktureret ind i. Du er et gammelt fossil, du er en dinosaur, og du har ikke lært at danse til den nye musik. Så det at være en del af aktiemarkedet og gøre det i sin levevej, gør man altså også, at man bliver nødt til at genopfinde sig selv hele tiden. Og de gamle dogmer, som jeg måske tjente penge på for 10 år siden, 5-2 år siden, de går der ikke længere. Sådan er livet altså generelt, Tom Hågaard. Ja, det er livet jo ikke, fordi generelt så er livet sådan, at du går på arbejde kl. 9, du går hjem kl. 5, og du ved, at du får en lønningscheck hver eneste måned. Men den luksus har jeg ikke. Jeg bliver nødt til hele tiden at... Det er der også nogle andre, der heller ikke har. Okay. Men jeg forstår dig. Selvfølgelig er der mange, der ikke får den mulighed. Men største delen af befolkningen har en lønningscheck at se frem til. Men vi har valgt så et lidt anderledes liv, men det betyder også, at vi konstant bliver nødt til at sadle om. Så når jeg så kommer på Radio 24-7, og jeg den ene uge siger, at jeg er negativ, og den anden uge siger, at jeg er positiv, men så er det jo ikke fordi, at jeg bare prøver at altid have ret, så det er jo egentlig en funktion, at jeg også er ganske klar over, at jeg ikke kan holde fat i en eller anden gamle dogme, hvis jeg taber penge på det. Fordi mit job, hvis jeg virkelig skal opsummere det, det er jo at tjene penge. Helst hver evig eneste dag, men i hvert fald helst i enden af ugen, og især i enden af måneden. For du lever af det. Tom Hågaard, ja. Man kan sige, at din tidshorisont er jo også ganske kort. Det er jo ikke sådan, at din tidshorisont er 5 eller 10 år, fordi historien er jo, at over tid, der stiger aktiemarkedet hele tiden. Men du sagde det her med, at nu er fundamentalanalytikerne uenige, og man ved ikke, man skal høre om den ene eller den anden, og de er mere uenige, end de plejer. Jeg har også to tekniske analytikere i studiet her. Vi henter Lars Svendsen lidt senere. Men altså, I er jo også uenige. Kommer lidt an på, hvad for en kurve det er, I kigger på, hvornår I kigger på, hvilken dag, og om I bruger Elliott Wave, eller på grund af 3. eller 4. Og vi er nok uenige, fordi vi prøver at drage nogle paralleller. Al fundamental analyse er jo egentlig baseret på, hvad du har observeret før. Og al teknisk analyse er jo også baseret på adfærd, og hvad vi har observeret før. Fordi i bund og grund, så spiller vi jo ikke et spil om værdi. Vi spiller jo et spil, som hedder Maynard Keynes skønhedskonkurrence. Vi prøver jo ikke at forudse, om vi synes, at kandidat nummer 1 er den smukkeste pige, eller kandidat nummer 2. Det vi prøver at sige, det er, hvem er det, de andre tror, der er den smukkeste? Til dem er jeg ikke ved, hvad den her skønhedskonkurrence er. Det var Keynes, han mente, at det at være engageret i finansielle markeder, det var at blive præsenteret for 10 smukke damer i en aviskonkurrence, og så skulle du udvælge, hvem du synes var den smukkeste og den næstsmukke. Jeg synes, det er et rigtig mandsjournalistisk argument her, men de skulle have gjort det med mænd i stedet for. Så kan jeg godt se, hvor Lars og jeg, vi var henne. Nummer 9 og 10. Ja. men det, der er komisk, jeg skal jo ikke til at beslutte mig for, om alle andre piger synes, at Lars Pearson er, eller om jeg synes, at Lars ser bedre ud end jeg. Jeg skal beslutte mig for, hvad alle de andre synes. Så det nytter jo ikke noget, at jeg tænker, hvad synes jeg om Dag? Det, jeg bliver nødt til at tænke, helt realistisk, er, jeg bliver nødt til at tænke, hvad tænker de andre om Nilfisk? Hvad tænker de andre om Carlsberg? Og vitterligt, den største udfordring er at filtrere sin egen mening til side og sige, min mening betyder ingenting, hvis jeg ikke har ret. Jeg bliver nødt til, jeg bliver nødt til altid og konstant at være opmærksom på, hvor meget af mit ego bringer jeg ind her, hvor meget af min egen mening, som er baseret på nogle teser, hvad jeg har observeret for 20, 30, 40, 50 år siden, som måske ikke længere er gældende. Fordi der er intet værre, end at sidde og hænge i en position. Nu kan jeg for eksempel tage et eksempel, som vi har grint meget af, og jeg har nok malket den lidt mere, end jeg skulle, men nu kommer den så for sidste gang. Lars Norsk Skov. Det var ikke, fordi der er noget galt i, at man gerne vil købe Norsk Skov, hvis der var værdi, men det, der jo egentlig var bundlinje ved det her, det var, at der var bare ikke nok mennesker, der var enige med Lav om, at Norsk Skov var en god idé. Hvis alle andre også synes, at det var en god idé, så var det en god idé. Så vi lever jo i en verden, og vi spiller et spil, hvor vi er afhængige af, at alle andre er enige med os. Men vores udfordring er bare lige at finde den information lidt før de andre gør. Mm. Det er det spil, vi spiller. Men i forhold til det, der sker i markedet, Tom Hårgaard, også dig, Lars Persson, nu vind på, at vi har nogle algoritmer i spil, som jo ikke tænker over, hvad andre tænker og føler og gør. De drøner derudad. Mm. Jeres teknisk analyse og jeres værktøjer, der jo primært er baseret på historik, hvad der er sket før, og så regner man det ind i. Hvor står de værktøjer henne i en verden, der ikke er, som den plejer men at være, algoritmerne gør jo netop det, at de finder ud af, hvor er de andre på vej hen. Det var jo Mogens Vads arbejderbej. Det var, at når vi andre begyndte at lægge os ind i en aktie, hvor vi sagde, nu vil vi gerne købe den her, hvis en investeringsbank siger til alle deres kunder, nu vil vi gerne købe den her, så er der lige pludselig nogen, der siger, hov, nu er der altså lidt flere købere i den her aktie end normalt, og det dufter en algoritme. Det vil Tom og jeg ikke kunne dufte, fordi altså, der bliver lidt handlet i dag, men den vil hurtigt, og så vil den lægge sig ind og ride med på bølgen der. Mm. Og det er jo der, hvor så teknisk analyse også kommer ind, fordi så er det, du får den her lige pludselig opadgående tendens i en eller anden aktie, hvor man sidder og siger, hvorfor pokker stiger den der aktie? Hvad er der sket i den der? Og så får du den der bølge. Så det er egentlig en kamp om bins og bytes og hurtighed i fibernettet, yes, i stedet for viden om og selskaberne og indeksene. Og det, der så er ved udfordringen, og det vil jeg give Tom ret, i gamle dage, der kunne man også komme der købsignal, så kunne man komme ind en 3-4 dage efter, fordi så steg den 1% eller 1% og 1%. I dag er der sådan noget, så stiger den 3% og 5%, og sådan jo allerede, synes man måske, der er gået meget, men festen er bare skruet mere op, så du kan godt komme med på den der, for det, altså et godt eksempel var mine Bavarian, hvor så fortsatte den bare lige pludselig, og det er jo det, man skal ligesom bare, Og der ligger den største udfordring for private investorer, fordi hvis du nu hører et godt tip fra Lav eller Lars, og markedet er allerede steget 8-10%, det kræver altså en særlig disponering, en særlig tankegang at være i stand til at gå ind og kigge på en aktie, der allerede er steget 8-10%, og så sige, jeg vil stadigvæk gerne købe den. Fordi hvis du går ned i supermarkedet, og du bliver konfronteret med en liter sødmælk, du skal købe, og nu er den steget med 10% siden i går, så er jeg ret sikker på, så begynder du at kigge på letmælk, eller kernemælk, eller sojamælk. Fordi der er jo ingen af os, der har lyst til at købe noget, der allerede er steget. Men det, der er så perverst ved den verden, vi lever i, er, og det har jeg aldrig oplevet i den grad, som vi oplever nu, det er, at du egentlig bliver tvunget, du bliver ligesom konfronteret med din egen svageste side, fordi du har lyst til altid at købe billigt. Det er jo attraktivt at købe en Norsk Skov, fordi den er den laveste, den har været i de sidste 700-800 år. Men det er ikke så attraktivt at købe en Facebook, som allerede er steget med 50% i år, og så sige, men jeg vil hellere købe den. Så derfor er det svært at købe en Nilfisk, der allerede er steget. Det er svært at købe en Carlsberg-aktie, der allerede er steget 35%. Men det, vi har lært i hvert fald siden 2015, er, at det er jo det, der rent faktisk giver mening. Det er næsten lidt som at lukke øjnene og så bare håbe på det bedste, men du begynder at købe momentum. Så momentum i den grad har været drivende af det her marked. Men fundmanagers, som jo også også er mennesker, og som også har som job at prøve at skulle tjene penge, de har det da også lige så svært, som vi alle andre, vi har. Men de har selvfølgelig en masse information til rådighed. Så en af de ting, som vi oplevede for 72 timer siden, det var, at vi så det største spænd, vi nogensinde havde set mellem det, vi kalder go-go-aktier, altså jeg tror, vi bruger ordet fang-aktier, du ved, Facebook osv. Amazon, Netflix og ja, Google, netop. Ja. Og så det, vi kalder value-aktier, de der, man vil kalde dem bundskraberne, men de du ved... De tunge elefanter. Ja, og pludselig, og det spænd havde aldrig været større, end vi havde set siden 1999 tech-boblen. Og det virkede som om, at der pludselig kom lidt fornuft ind i markedet. Pludselig var der folk, der opdagede, ved du hvad, det kunne godt være, at vi skulle tage nogle penge ud af de der Facebook-aktier og FANG-aktier, og så begynder at sætte dem i det, der hedder value-aktier. Så det er nok ikke for ingenting, at der under radaren er skjult nogle rigtig gode gevinster ind i nogle aktier, som vi normalt ikke vil forbinde med store kursgevinster. Sådan en sektorrotation, ja, så hvad er det egentlig, jeg prøver at sige det der? Det er, selvom i den her vanvittige verden, vi lever i, så er der altså stadigvæk noget fundamentalt, som kan drive markedet opad eller nedad. Hansen skriver her på vores sms 42 624 7. Kære panel, det lyder lidt som om, det begynder at lyde som om, vi står på et casino og skal vælge mellem rød og sort. Ja, det har han jo fuldstændig ret i. Det virker da som om, vi er et casino. Og det der er problemet her er, at fra et politisk perspektiv gør de intet for... En af de ting, som Steen Jakobsen sagde, det var, han er jo lidt sådan lidt provokerende, men det er jo ret skægt at være i hans selskab, man siger. Er der nogle af de 400 mennesker, der er i dag, som der tror, at centralbankerne ikke på nogen måde er under politisk pres? Fordi hvis I tror det, så har I en lavere IQ, end jeg havde regnet med. Det er sådan lidt provokerende. Men vi har jo en Jerome Powell, der er dagligt for tæsk på Twitter af Donald Trump, amerikanske centralbanker. Man taler om en mand, der er under pres fra den præsidenten af den vestlige verden, men ikke desto mindre, så gør... fra den politiske perspektiv, gør jo intet til på nogen måder at normalisere aktiemarkedet til, hvad det engang var. Det er da et casino. Det skal de også selv finde ud af. Jo, er jeg enig i det? Er det egentlig ikke centralbankernes job at have en rentepolitik, som er gunstig for det generelle samfund? Og hvad er der gunstigt i, at vi ikke lader de normale konjunkturer, det vi kalder Adam Smiths invisible hand, bare få lov at... jeg er uddannet økonomer, og selvom jeg har smidt 99% af alle de ting, jeg har lært og læst, det må jeg smidt ud ved fordøren. Det som fordi, gør. Man lærer at spille efter reglerne, så smider man det ud af døren. Og, ja, fordi det har ikke hjulpet mig særlig meget i min karriere som investor og spekulant at vide om Philips-kurven, fordi alle de mange teser, som jeg brugte 4 år på at lære, de har egentlig ikke hjulpet mig. Fordi den her rationelle verden, som jeg troede, vi levede i, den fløj ud med Alan Greenspan, som i 1998 havde begyndt at... Altså, det var ligesom ham, der startede hele den her verden, vi lever i. Fordi han tog det som sin beslutning, at han ville redde aktiemarkedet. Så jeg har nok... Nu lyder jeg sådan lidt nostalgisk, og det var egentlig heller ikke det, var meningen. Jeg er temmelig kynisk, når det kommer til at spekulere. Men regelbogen er blevet skrevet om, og lytteren, der skrev ind, det er han da fuldstændig ret i. Vi virker som et... hvad var den danske politiker siger? Vi er et par hysteriske kællinger, der render rundt i manegen. Jo, men aktiemarkedet har jo taget... kan man sige, styringen eller magten over al finansøkonomi nu. Altså, det er jo fuldstændig galt, Mathias. Det er blevet altså... menig mands eje, at aktiemarkedet skal stige. Ja. Og det har det bare aldrig været før. Nej. Aktiemarkedet var noget, vi havde for vores pensionsfonde, og det kunne vi se frem til en gylden alder 65. Nu er det blevet noget, som vi alle sammen går og følger på vores mobiltelefoner. Og det er jo super godt. Vi støtter jo udviklingen i danske virksomheder, europæiske virksomheder, global vækst. Men kæden er jo hoppet af, fordi hver gang der så er et selskab, der går konkurs, eller aktien ikke stiger, så bliver vi sure. Altså, det vil jo svare til... Så vi er blevet spekulanter i stedet for investorer? Det vil jo svare til, at alle fodboldkampe, at der var vinder, at der var to vinder i en fodboldkamp. Altså, du vinder jo nu det som... Det er uafgjort. Hvad? Jamen, uafgjort er jo ingenting. Det er jo lige meget... Det er jo det er jo bedre. Det gider man ikke at have. Men det er jo bare som om, at begge hold har vundet på banen. Altså, du vinder både ved at have et lavt lån, eller hvor du ikke betaler nogen penge. Og så har du også samtidig en pension, der bare buller 120% derudaf, hvis du rammer rigtigt. Fordi hvis du nu rammer forkert, og det kræver det jo også, at du rammer på de der 20 selskaber, som markedet tror på. Fordi rammer du ved siden af, og så... nu kommer Lav jo med lige om lidt, så kan han jo råbe og skrige af mig. Men kigger du ned på Lavs portefølje, minus 43% på Teva. Hvis du nu havde Teva, Bavarian Nordic og NNIT, så havde du ikke fået noget afkast i hans portefølje. Altså, så det kræver også, at man finder de aktier, der stiger og tør tage. Og det er jo der, hvor vi også er kommet ind i den her show. Altså, jeg står jo og roser dig for mange år siden, da du anbefalede Ørsted. Det er jo det, du ikke selv købte den. For hvad skete der siden Tom Hårgaard sagde Ørsted? Den er kun gået one way, altså, og det er dem, man skal ud og finde. Altså, fordi at det er blevet... Folk lægger til. De lægger til de der stigende positioner, og det er jo også det, de har gjort i Facebook, Amazon og alt det her. Mm. Vi lægger bare til, fordi jamen, i morgen, der må der være nogle andre dummerjander, der kommer og vil byde prisen op. Men det plejer også at være din strategi, undskyld, Lars Pearson, at lægge til og lægge til og lægge til, men er der nogle værktøjer i din tekniske analysekasse, du har skulle skifte ud, som en skrotte? Er han på 360.000? Ja, godt, du var helt chokket. Jeg fanger dig aldrig nogensinde, den mand. Han er på steroider. Ja, jamen, der kan du også se en, der har lavet op på sig. Da jeg mødte Lav ind herinde i gamle dage. Vi kan ikke blive ved med at stå og tale med mand, der ikke er nu. Nej, det skulle lige tage hørebøffer på derovre. Ja. Nå, da jeg startede med Lav herinde i Radio 24-7, så var han jo en, der handlede maks en gang om måneden. Nu er, i dag er han jo en, der handler flere gange, end vi andre kan nå. Jeg skal lige med Lav Svendsen, er du med? Nej, det er ikke. Det er mig, der lige står og... Hvad hedder det? Du bliver helt fabrils for at få med. Men hvad hedder det nu? Nu er han jo en, der handler flere gange, end jeg når ned og henter en kop kaffe i løbet af en dag. Altså, når han ringer til mig og siger til mig, at jeg skal ud af min kortposition, så kan man da i hvert fald godt sige, at Lars Svendsen har fået nogle anderledes dansesko på, end jeg normalt er vant til. Det er en mand, der følger med udviklingen, kan man så sige, og formår at omstille sig. Det kan være, der er noget ved det der fundamentale analyse, som jeg alligevel skal have fat i. Du klarer heller ikke at være helt blind for det, herr Holmgaard, så vidt jeg husker. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Tom Hårgaard med os i studiet, og så har jeg også Lars Pearson. Og lige nu, der står jeg og forsøger at få fat i Lars Svendsen. I Lars Svendsen. Det lykkedes mig ikke sådan lige helt på telefonen, fordi jeg er gang i flere så ting. Så det er jo ikke bare mig, her, kan jeg se. At I ikke kan få fat i. Nej, det plejer kun at være dig. Og nu mistede jeg også mine sms'er. Der var nemlig en, der skrev, hør nu her. Det danske indeks er steget med 17%, og det plejer ikke at være så meget. Er I ikke blevet sådan lidt fartblind mere, vil have mere? Kom nu. Jo, men er det ikke også vores arbejde? Er det ikke også vores job at være begærlige, når markedet rent faktisk tilbyder det? Altså, hvem vil nøjes med 10%, hvis der måske er 20% i markedet? Men det oplever man jo først i det øjeblik. Altså, man skal jo være forberedt på at sige, jeg er op 10%, men jeg forbliver i festen, og så er jeg så klar over, at jeg måske kun får 5% tilbage. Lars Svendsen, velkommen til festen. Han er der ikke. Lars Svendsen? Jeg ved ikke, hvad I laver. Det er det der det teknik. Du må ud og finde en teknik, og så holder Tom og jeg den gode. Nej, hvor er jeg glad for, at det ikke er kun mig, for jeg får altid det indtryk, så ringer chefen fra Radio 24, så må du fandme få købt en ny telefon her, Hårgaard, så bliver det jo helt, og nu er det ikke bare mig. Men ligger rigtig mange, ja, okay. Men det sjove er jo at kigge på den der C25-indeksgraf og se, jamen den er givet 13% i år, men igen var det jo... Det var jo fra januar til april måned, og så er den jo gået vandret. Altså, der er jo ikke sket noget. Så har du haft det der setback, men hvor mange har været ude at købe på bunden af august måned? Må jeg lige nulstille her, Lars, og så sige, dengang du og jeg, det er nok sådan cirka samtidig, begyndte at blive interesseret i aktiemarkedet. Havde du nogensinde en idé om, at aktiemarkedet var så interessant? Det var noget, vi skulle følge 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, og vi skulle holde øje med en Twitter-account. Og i den grad, hvordan... udviklingen i aktiemarkedet blive præget af en mands mening. Har det ikke altid været en aktiemarked, der var lidt stødt, lidt kedeligt, lidt mere spændende end obligationsmarkedet, men der har aldrig nogensinde været den her casinokultur, som vi har i de finansielle markeder, som nu. Aldrig nogensinde før. Måske lige med undtagelse af 1929. Men altså, det er jo også, altså, nu er det jo blevet udbredt, og det er jo fordi, at det, i gamle dage, der gik det fra, at du skulle ned i din bank, og det var svært, og man skulle have en masse penge og alt sådan noget. Fra at i dag, der siger vi jo, som vi siger, jamen, du behøves 25.000, og så kan du gå i gang med en konto, og så kan du klikke og være i gang. Det er jo det, der er sket. Vi har fået mange flere brugere og forbrugere ind på markedet, ikke? Der er flere inde på dansegulvet. Mm. Jeg har simpelthen lavet telefongas og ringet til det forkerte nummer, men nu skulle jeg have dig med, Lars Svendsen. Velkommen til. Det var fat finket. det er multitasking der. Du er skarp, Svendsen, og der er du også her i konkurrencen, som Tom Hårgaard, han påpeger. Ja, nu er jeg jo kommet lidt foran, men jeg er jo også som norsk skog, og faktisk så er norsk skog gået rabundus. Og pointen var så, og nu skal vi ikke tage det, men det var bare, at det var jo en virksomhed, som havde ligesom satset voldsomt på at lave avispapir og sådan noget. Det var en dårlig forretning, men den blev ikke købt op, som jeg troede. Det var jo en takeover-chance, men det blev ikke til noget, og så gik de ned med fladet. Men Lav, nu er det jo ikke så ofte, at jeg får muligheden for at interviewe dig, og ikke jeg på nogen måde skal overtage rollen for Pernille Ingo, men jeg er utrolig interesseret i, om du havde ændret strategi i år, fordi du har da i den grad givet os andre baghjul. Ja, jeg har jo ikke ændret strategi på sådan, hvad jeg har i posen, men jeg har ændret på den måde, at jeg har været følt, at jeg har været tvunget til at tage nogle flere. Altså, hvis jeg tjente 15%, så var jeg parat til at tage dem hjem, fordi der har været så mange gange, at i det her marked, at vi blev kørt over, så sagde jeg, så må jeg hellere tage den og så sige tak, ikke? Altså, for eksempel har jeg prøvet det i Norden, og jeg havde det, var ikke inde i IT, jeg også havde sådan noget. Hvor egentlig, sådan, dybest set, sidder jeg og kigger på et punkt meget langt fremme, ikke? Og siger, at det er det, vi skal satse efter. Men da markedet er så vildt, så er jeg nødt til ligesom at sige tak for pengene og forsvinde. Ikke? Det er omvendt, det jeg normalt gør, det er jo sådan en som Fotocure, ikke? Den har jeg jo haft i umindelige tider, ikke? Og jeg tror, den skal koste over 100, ikke? Men den koster 54, ikke? Men det er jo en, hvor jeg i virkeligheden ligger stille. Så jo, jeg har prøvet at være mere. Men det virker som om, du har delt din portefølje op i to, og som Hårgaard pejler, altså der er en, der er sådan den fundamentale, langsigtede gamle Lars Svendsen, og så er der halvdelen af porteføljen, som er den nye swing trader Lars Svendsen, lidt mere risiko og lidt hurtigere. Ja. Men hvis jeg må afbryde, så hører vi også det, som Lav han siger, som du også var lidt inde på. Du har gjort din bred, i stedet for at blive stoppet ud lynhår, altså så har du gjort, at den godt måtte falde noget mere. Lav har bare gjort det omvendt, at lige så snart der var en gevinst, så i stedet for i gamle dage at lade bølgerne gå op og ned, og som så kunne gå ned i et tab igen, og så kunne den forhåbentlig gå op i et større gevinst, så har han simpelthen taget pengene af spilbordet, lige så snart der var en gevinst. Så du har jo også ændret, altså det er jo fint at se, at man kan ændre strategien, når musikken bliver anderledes, jo. Det er jo godt læst. Ja, ja. Og så spillede jeg lidt højt spil lige der var startet med her Gomspace. Ja, ja. Der var det jo, vi havde en tredjedel af alle pengene i den. Det var en noget vild satsning. Mm. Med den lykkedes så, heldigvis. Heldig følger den dygtige, eller hvad man siger. Jeg er faktisk, hvis jeg vil lige sige noget til jer, og det er jo meget klog debat, I har i øjeblikket. Tak. Vi rammer rigtig en gang imellem. Jamen, det er det jo. Det er jo fantastisk. Og det der spørgsmål, hvordan... Altså, hvordan kan det lade sig gøre at have negative renter, uden at det giver problemer andre steder? Så kan man jo sige, jeg er faktisk ved at skrive sådan en lille skrift om det, som jeg skulle udgive om 3-4 dage, for ligesom at jeg har prøvet at gennemtænke det, ikke? Og jeg tror egentlig, at et af de problemer, vi oplever, det er, at vi har en, hvad vil du sige, altså, vi er blevet så overbevist om de frie markeders funktion, og at man skal lade dem rulle, ikke? Det er vi blevet af, hvad der er sket de sidste fra 1980 og frem, hvor neoliberalismen kom igennem. Men man sagde, at de frie marked må køre igennem, kommunismen brød sammen i 1990 osv. Men det har man så også, siger man, gælder også i finansbranchen, og den er så blevet fuldstændig dereguleret. Det der er problemet, det er, at i et varemarked, som er alt det, vi møder, for biler, for sukker og vand og for jeg ved ikke hvad, der har vi jo en normal restriktion på, hvor meget der er af varer. Der er grænser for mange landbrugsarealer, der er, hvor meget olie der er, osv. Det gør, at vi har en mere fornuftig prisdannelse på stort set almindelige ting, og også services. Ikke? Der er grænser for, hvor dyrt det kan være at gå ud på en café. Ikke? Godt blive i tvivl. men på finansmarkedet, der har vi noget en anden situation, og problemet er, at på finansmarkedet, Der kan man sige, der er der jo ikke noget. På aktiemarkedet har vi et begrænset udbud, Og det er jo det, der kendetegner alt det andet. Der er en begrænset produktion eller udbud af, guld og sølv og alle mulige varer og biler og jeg ved ikke hvad. Men det er der på finansmarkedet, er der i princippet på, er der et uendelig efterspørgsel, fordi der er uendelig mange penge. Og hvis alle vil købe gumspace, lige pludselig i stedet for, at de i dag hedder gumspace, jamen så kan prisen på gumspace blive astronomisk. Helt op, hvor de svæver rundt deres satellitter. Men det gælder, at der, man siger, aktiemarkedet er jo den punkt sådan set et begrænset udbud. Ikke? Det kan man så forlænge ved at lave short-selling og sådan noget, ikke? Og nogle numre. Men kapitalmarkedet i øvrigt, altså på futures og på udlån og på obligationer, for den sags skyld også, det er jo et marked, der er fleksibelt opad. Og det gør, at priserne kan blive skøre, og det er det, vi oplever. Jeg tror sådan set, at en af de fejl, vi oplever, det er det der, og når så samtidig, at man fra politisk side, som Hovgaard siger, manipulerer eller presser centralbankerne til at støtte økonomien, og de gør mere gavn i dag, end statsfinanserne gør for at holde økonomien op, jamen suspenderer man jo prisdannelsen på rentemarkedet. Og faktisk var det lige præcis det, Keynes sagde tilbage i 30'erne. Han sagde, at renten er også en pris. Det havde man ikke noget blik for dengang. Hvordan, det var ikke en af de store ting, han sagde, det var, at renten er en pris. Hvordan finder vi tilbage til vores realitetssans? Jamen, det gør vi jo ved, at man lader centralbankerne sælge ud af deres statsobligationslager, for eksempel, så kunne vi jo sætte renten op, men jeg ved ikke, hvor meget. Lav, og, Tom, ja. må jeg have lov at afbryde og stille spørgsmål? Ja. Fordi nu har jeg været her i Radio 24-7 i en 4-5 år, og jeg har altid set dig som en meget gavet søulk, som har været i stand til at kunne navigere markedet over en livsalder, tidsalder. Men føler du nu, at du i din alder og med din viden er blevet nødt til at danse til en anderledes musik, som du før har været konfronteret med? Ja, det mener jeg, men jeg lader mig ikke forvirre af, at markedet handler med de der 22 sekunder og sådan noget, for det er jo sådan noget frem og tilbage, men det gør bare, at det er også prøvet på at sige det her, var lidt det der med, at hvis finansmarkedet er meget, meget kraftigt, så er det jo, at fangeaktierne kan blive vanvittigt dyre, ikke? Og det er jo det, vi oplever, når så, og I, der kører teknisk analyse, I er jo med til det, ikke? Du siger jo selv, at du løber, hvis der er noget, der stiger, så løber du også med. Korrekt. Så skal der endnu mere power på. Og det vil sige, at det er jo jer, der jager markederne op, og det er jo det, som... Altså, nogen kalder det jo for... Der er et begreb, som man brugte i finanskrisen sidste gang, som er gået i glemmebogen. Det var Soros, der især talte om det i hvert fald. Jeg det var Soros, ja. Det var det berømte ord feedback loop. At ligesom, når du sker noget på et marked, og du har registreret en prisændring, så siger man, i et normalt marked, hvis prisen stiger, så vil efterspørgselen falde. Du øger efterspørgselen. Du siger, nu skal der endnu højere op. Og det er jo et feedback loop, og det er til at begynde med måske rigtigt, men det fortsætter kun et stykke vej, fordi så driver du jo noget ud i det ekstreme, og så vil det ende med en eksplosion. Jo, men det er jo netop det, jeg egentlig gerne vil stille deres spørgsmål om, fordi den forskel mellem Lars Persson og Tom Kors og dig, det er, at vi bruger et stykke redskab, og du bruger et andet stykke redskab. Og tesen af dit redskab er en reflektiv vurdering af en værdi i markedet. Men har du så... Tillykke med dit ubetinget din høje gevinst, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig sådan ret direkte. Har du så ikke også blevet nødt til at tage en side af den her tekniske analyse på, fordi når du nu så rammer rigtigt med din fundamentale analyse, så er det jo også meget ærgerligt at komme ud af en aktie, blot fordi du mener, at den har realiseret sit potentiale, og så se, at den har steget med 50-60-100% efterfølgende. Det er rigtigt, og det er også det, som vi måske er på vej, eller vi er ikke på vej ind i det nu, tror jeg, på aktiemarkedet med DAX, så vi er over gættet på de her 16.000 som næste top. Det er jo så der, hvor jeg stadigvæk er rolig, fordi jeg mener, at den prisindholdsrelation, det er jo sådan set, jeg er jo sådan set opfatter som price earning, ikke? At den er stadigvæk ok. Det farlige bliver jo, når noget kører langt ud over rampen, og hvor du har alle mulige drømme, og så fortæller de om, at det er helt fantastisk, og en bitcoin kan sikkert bruges til noget, fordi den stiger i værdi. Det er jo der, hvor jeg føler mig tryg som en løve. Det er jo, når det, jeg køber, er, mener jeg, sine penge værd, og endda er det dobbelte værd. Det er det, som Warren Buffett kalder noget med at margin of safety, ikke? Mm. Køb til start i billigt, så kan jeg være ligeglad med, om verden nærmest går ned om i morgen. Det skal nok komme igennem. Men hvis jeg køber noget, hvor jeg ved, at jeg køber på en bølge opad, og jeg ikke aner en skid om, hvad det er værd eller andet, jeg kan bare se, at de andre vil betale ind her for det, så køber jeg tulipanløg i Holland i 1700 og Grønland kål, ikke? Tulipanboblen, er det der, vi er? Og det er der, at algoritmerne driver os hen, Tom Hårgaard? Pudselig nok studerede jeg det der tulipanbobler, og det er lidt af en tese, fordi der var faktisk ikke særlig mange, der tabte på det. Det var egentlig bare, at mange af kontrakterne blev annulleret. Nej, det vil jeg heller ikke sige, det er, fordi det er jo ikke sådan, at vi laver new all-time highs lige nu. Ja, vi er godt nok tæt på, men altså... Det kan da godt være, at det er et amerikansk fænomen. Det er da bestemt overhovedet ikke et europæisk, og det er slet ikke et dansk eller et tysk fænomen. Daxen toppede i 2018, nu er vi i 2019. Det der virker da mere som et eller andet japansk årti i Europa, end noget andet. Så det må vist mere være et amerikansk fænomen, men det er vel egentlig også det, vi bliver inspireret af, fordi mens vi mere eller mindre har stået stille siden 2016, er Dow Jones gået fra... Ja, hvad var den, Lars? Var den i 15.000 der i lige ved omkring valget, og så er vi nu i 26.000? Jeg kan tage S&P til dig. Den var i 18, ja. Og nu er vi i 3.000. Ja. Men så vil man da også, som fundamental analytiker og Lars Svendsen også har påpeget det sidste år, jamen, så er det vel tid til at købe ind i tyske virksomheder, Tom Hårgaard? Ja, men det har han jo fuldstændig ret i, men det er jo også Lars' tese. Mm. Lars' tese er, at vi endelig får en... Den her dislocation, vi har set mellem Europa og USA, endelig kommer den europæiske centralbank også til onde. Det ser vi i eftermiddag. Better late than never. Ja. Men det er jo egentlig det, som markedet sætter sin lid til, at vi endelig får den medicin, som Amerika har doset ud af i et årti. Svendsen, det bliver en hurtigt. Så der, hvor det ender, det er enten får vi... jeg tror, aktiemarkedet kører højere opad og så videre. Men enten, det der så kan blive følgevirkning, det bliver jo, at der bliver en voldsom inflation i alle de andre priser. Mm. Og eller at vores samfund bryder sammen. Det er jo egentlig muligheden også. Fordi... Så er det skort, hårdt sat op, vil jeg sige. Ja. Ja. Lars Svendsen, du er med os i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål. God handelsdag. Hej. Hej. Du er stadigvæk, Tom Hårgaard, vi plejer kun at have dig med på en linje, så nu tager vi en sidste. Nu havde vi jo Lars Svendsen med, som i den grad stukket af i vores konkurrence her i Millionærklubben. 1. januar, 250.000 kroner fik I hver. Svendsen var på 360. Du er på... 282. Og du er på... Ja, men så er jeg vel på 305 nu. Jeg har ikke kigget her, men jeg er på 295, men jeg er ikke fuldt investeret i DAX. Hvis jeg havde været på fuldt investeret i DAX, så havde jeg også stillet bedre. Men hvis og hvis og alt muligt, jeg spids. Du har jo 2 måneder, hvis vi siger den 31. oktober. Det når jeg ikke. der skal et eller andet. Så er det virkelig som den der lytter, der skrev ind. Så er det virkelig casino. Og det tror jeg også ville være uansvarligt. Jeg begynder at portrættere mig selv som det i Radio 24/7. Det vil jeg ikke. Det er jo heller ikke dårligt. Altså, helt ærligt, det er jo ikke fordi... Det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Hvad med dig, Persson? Nej, det jeg når jo ikke. Du er jo endelig fuldt investeret og har handlet. Jo, jeg er næsten fuldt investeret nu, men det er jo også, som Lav han sagde, var det 30%, han havde lagt i gomspace eller sådan noget. Man kan sige, det er altså sådan... Vil man gøre det i virkeligheden? Altså, det er jo det, vi står og siger til folk. Husk ikke alle ikke i forskellige kurver og sådan noget. Men det er jo virkelig penge, vi har med at gøre her. Det er det, og vi får dem også udbetalt, når seancen er over. Så man kan sige, at han skylder jo egentlig i baren, fordi jeg tror, han har fået et par gange... Og du har lagt din egen penge, Tom Hårgaard, jeg ved det godt. Men herr Svendsen skylder jo par gange i baren, fordi han har jo fået fyldt op af Radio 24/7, så han må jo betale tilbage jo. Sådan er det. Det er det, Tom Hårgaard, jeg skal lige høre dig. Nu har vi jo det, vi venter på her i markedet, altså Mario Draghi, han holder sin tale her i 14.30, og om vi får den her forventede endnu lavere rente, og måske også får et obligationsopkøb, så vi kan få boostet væksten lidt i Europa. Hvor er du henne i guld, som jo har haft en mindre optur på det her? Ja, og i sidste uge der fik jeg spørgsmål, om jeg synes guld var positiv, og jeg sagde, at jeg tror, jeg vil købe dips. Og jeg altså, ser han falder ikke... lidt, så samler du op. Ja, netop så. Ja, tak for den forklaring. Men jeg skal da gerne indrømme, at jeg sidder og kigger på grafen, og der er ikke noget indikativt om, at trenden er ved at vende sig, men det er svært at lave et fundamentalt argument for, hvorfor guld skulle være så positiv. Det er ikke, fordi det ikke har sket før. Vi havde et rejsende aktiemarked gennem nullerne, men samtidig med det, så steg guld det også støt 400, 500, 600 op til 1000, så faldt den godt nok under finanskrisen, fordi folk gerne vil have likvidere og have penge. Men det virker bare som om, at guld stiger af en årsag, som måske er mere dannet ud i et ønske om at diversificere sig mod centralbankernes negativ rente, altså, end der nødvendigvis er interesse for, at vi alle sammen skal gå med guldkæder. Så hvis du tror på det argument, og der må man så sige, at centralbankerne gør jo intet for at dementere, at de er ude i et eksperiment, som vi ikke har nogen historisk precedence for, jamen så er det jo et godt tidspunkt at være engageret i de her edle metaller, som vi kalder en safe haven. Så, og det er du altså også selv? Ja, det er jeg, men jeg skal bare sige, jeg er langt både i gearet og ugearet konti i øjeblikket, fordi jeg køber ind til den her tese om, at markedet er på vej højere op. Så hvor tjener du dine penge hen i øjeblikket? Jamen, jeg har været langt i Dow Jones og i DAX'en i de sidste 72 timer, og det er der virkelig været meget, meget sundt for min konti at være i det, og det er både, altså det er både her for Radio 24-7, men det er også for de 200 gange 1 og 300 gange 1 konti. Er jeg nervøs? Nu har jeg så heldigvis en stor buffer for de sidste 3 dage, men jeg har det sådan, at jeg er da også forberedt på at lade meget af markedet æde det tilbage, fordi jeg håber på, at vi virkelig får en positiv afslutning på 2019. Men det, der er problemet ved at være historisk, det er jeg velvidende om, at det kan jo vende på en tallerken. Er det måske ved at skrive historien om? Ja, det kan jo vende på en tallerken. Det kan det, og det er du også rigtig god til, Tom Hormgaard. Tak, fordi du var med os her i studiet. Tak til dig også, Lars Persson, i et marked, som vi holder lige over plus i det danske C20. Ja. Vi ser, hvordan det ser ud i morgen, og mig og Drakket er på scenen her eftermiddag 14.30. Pas på dine penge så længe.